بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter forbudene ved tilstand af rituel urenhed, hadath. Det er forbudt for den, som har ugyldiggjort sin wudu, at udføre bøn, at udføre tawaf, at gå rundt om Kaaba, samt at bære eller røre bogen al-Quran, mushaf. Dog gives barnet, som har nået at tamiz-alderen, lov til at bære den, hvis det er for at studere i den. Det er forbudt for den person, der er i en tilstand af janaba, at gøre færnævnte, at recitere al-Quran, samt at opholde sig i en moské. Det er forbudt for kvinder med menstruation eller efterfødselsblødning at udføre samtlige førnævnte handlinger, at faste før blødningens ophør, samt at tillade sin mand at nyde området mellem hendes navle og knæ, før hun har udført rusul pligtbad. Dog sagde nogle lærte, at alt andet end samleje er tilladt. Walhamdulillahi rabbil alamin. Og Allah ved bedst.